Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 17 dzień listopada, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat kryzysu migracyjnego, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Sejm dał zielone światło ustawie o ochronie granicy państwowej. W Lublinie rozpocznie się jutro coroczna akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dzisiaj z kanclerz Angelą Merkel. Rozmowa dotyczyła sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz koordynacji reakcji unijnej na aktualny etap kryzysu na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, napisał na Twitterze rzecznik rządu. Kryzys migracyjny był także głównym tematem dzisiejszej rozmowy komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka, z dyrektor wykonawczą Europolu, Katrin de Bol. Rzecznik komendy głównej, inspektor Mariusz Ciarka, powiedział, że obie strony zaprezentowały identyczne stanowisko dotyczące wschodniej granicy Unii Europejskiej. Pani dyrektor potwierdziła, że działania polskich służb na granicy, będące jednocześnie granicą Unii Europejskiej, pozostają zgodne z dyrektywami i interesem całej wspólnoty europejskiej. Mariusz Ciarka dodał, że Katrin de Bol zadeklarowała pełne wsparcie dla polskiej policji. Tymczasem Sejm przyjął pilną rządową nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Umożliwi ona szefowi MSWiA wprowadzenie z przyczyn bezpieczeństwa zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Przepisy nie będą dotyczyły osób żyjących tam na co dzień czy tych korzystających z przejść granicznych. Zgodę na przebywanie innych osób, w szczególności dziennikarzy, będzie mógł wyrazić komendant miejscowej placówki Straży Granicznej. Ustawa trafi teraz do Senatu. Sejm uchwalił także ustawę o cudzoziemcach, która ma usprawnić legalizację pobytu w Polsce. Nowelizacja otrzymała mocne wsparcie posłów, 428 było za, 6 przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Nowelizacja ma usprawnić postępowania w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. W szczególności chodzi o łączone pozwolenia na pobyt i pracę. Według MSWiA zmiana przepisów jest konieczna, ponieważ liczba takich wniosków w ostatnich latach znacznie wzrosła. Tymczasem wydajność urzędów w czasie pandemii zmalała. Projekt zakłada również ułatwienia we wnioskowaniu o kartę Polaka. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu. Karol Surówka, Polskie Radio. Przedstawiciele ministerstw, instytucji publicznych i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podpisali deklarację dotyczącą współpracy w zakresie edukacji medialnej. Ma ona upowszechniać bardziej świadomy odbiór treści rozpowszechnianych w mediach, mówi przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. Edukacja medialna to jest uczenie, przygotowanie nas jako społeczeństwa do korzystania z mediów. Przede wszystkim umiejętność krytycznego podejścia do rzeczywistości wirtualnej jest takim koniecznym wymogiem nowoczesnego obywatela. Prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz podkreślił, że podpisanie deklaracji to wydarzenie bez precedensu. Chyba pierwszy raz w historii polskiego rynku medialnego dochodzi do takiego przedsięwzięcia, gdzie instytucje tak naprawdę z różnych obszarów polskiego państwa postanowiły współpracować z inicjatywy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w walce z dezinformacją. Jak wiadomo, żyjemy w szczególnym czasie. W czasie, kiedy Polska jest atakowana hybrydowo, jedną z form tego ataku jest dezinformacja szeroko pojęta. Podczas dzisiejszego spotkania powołano też zespół roboczy, który teraz ma wypracować plan wspólnych działań w obszarze edukacji medialnej. W reżimie sanitarnym odbędzie się tegoroczna 28. już edycja akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Jutro rozpoczyna się zbiórka darów. Rzeczy zebrane w czasie zbiórki trafią do osób potrzebujących i domów dziecka. Jutro otwieramy dwa punkty zbiórek w Lublinie. Pierwszy w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci przy ulicy Narutowicza, drugi przy kuchni świętego brata Alberta, mówi pomysłodawczyni i przewodnicząca Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji Ewa Dados. Odstąpiliśmy od wielkiej ulicznej zbiórki darów. Nie powoływane są także tak zwane duże wspólne magazyny. Każda organizacja pozarządowa, każdy współorganizator ma własne zaplecze magazynowe, jak również posiłkuje się swoim sprawdzonym wolontariatem. Akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę organizowana jest przez Polskie Radio Lublin od 1993 roku. Podczas akcji zbierane są tylko dary rzeczowe. Co roku przed Bożym Narodzeniem pomoc dzięki temu dociera do kilkunastu tysięcy rodzin i ponad 100 ośrodków wychowawczych, a także osób bezdomnych i starszych. W ubiegłym roku pandemia uniemożliwiła zorganizowanie akcji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Ta sprawa spędza sen z powiek niejednemu kibicowi piłki w naszym kraju. Kto podjął decyzję o tym, żeby Robert Lewandowski nie zagrał w feralnym meczu z Węgrami na Stadionie Narodowym? Wszystko wydaje się oczywiste, ale teatr niedomówień trwa w najlepsze. Jak pamiętamy, remis w tym spotkaniu dawał nam rozstawienie w barażach o mundial. Przegraliśmy i postawiliśmy się w bardzo trudnej pozycji drużyny nierozstawionej, która pierwsze spotkanie barażowe rozegra na wyjeździe. Przypominamy, w dwuetapowych barażach nie ma rewanżu. Kapitan kadry wreszcie zabrał głos i tak jak można było się spodziewać, fundując PR-owy przekaz żywcem wyjęty z korporacji, poinformował, że to była wspólna decyzja jego i selekcjonera. O moich występach z trenerem Sousą rozmawialiśmy jeszcze przed zgrupowaniem. Sygnalizowałem, że grając tak dużo spotkań i znając swój organizm, mogę nie być w optymalnej dyspozycji w obu meczach. Trener słusznie nie chciał zlekceważyć meczu z Andorą. Wspólnie ustaliliśmy, że zagram w tym spotkaniu, a w przypadku wygranej w meczu z Węgrami szansę dostaną inni zawodnicy, napisał Lewandowski w oświadczeniu. W sprawach stricte sportowych Nowak Dżokowicz zagra w półfinale ATP Finals w Turynie. Serb w drugim meczu grupowym w nieoficjalnych tenisowych mistrzostwach świata odniósł drugą wygraną. Do 2-3 pokonał Rosjanina Andrija Rybliowa. Zaraz drugie dzisiejsze spotkanie w grupie zielonej rozpoczną Norwek Kasper Ruud i Brytyjczyk Cameron Norrie, który dziś dowiedział się, że zastąpi kontuzjowanego Greka Stefanosa Tsitsipasa. Jeszcze królowa sportu i podtrzymana decyzja władz światowej lekkiej atletyki o zawieszeniu dla Rosyjskiej Federacji. Zawodnicy z tego kraju nadal będą mogli startować w międzynarodowych imprezach mistrzowskich tylko pod neutralną flagą i po uzyskaniu specjalnego certyfikatu antydopingowego. Sprawa rozbija się o ciągle niewystarczające działania w walce z dopingiem właśnie na miejscu. Rosja za zorganizowany proceder nielegalnego wspomagania w wielu dyscyplinach, w tym w lekkiej atletyce, mówiąc kolokwialnie, wisi od 2015 roku. Podczas dzisiejszego głosowania w World Athletics zwolennicy utrzymania zawieszenia byli w zdecydowanej przewadze. Wynik 126-18. O sporcie dziś jeszcze po 23. Pogoda jutro zapowiada się nieciekawie. W czwartek przewidywane jest duże zachmurzenie w całym kraju. Do tego dojdą opady deszczu, zwłaszcza na północy. W przeważającej części kraju temperatura maksymalna sięgnie około 7 stopni. Będzie też silnie wiało. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Za siedmioma wzgórzami, za siedmioma rzekami pewien doświadczony czarnoksiężnik chciał dobrym słowem wyleczyć książęce dziecko z faz. To się leczy. Nie wierz w bajki. Bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno. I co, Marian? Oj, kupujemy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz suszarka Bosch z pompą ciepła za jedyne 1899, taniej o 500 zł. Smart TV Samsung aż 70 cali, taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność. A i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceum masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 21:08, a już nawet prawie 9 minut. Klub Trójki. Jeszcze raz witam Państwa i zapraszam do Klubu Trójki, którego sygnał właśnie wybrzmiewa, jak Państwo słyszą. No, dzisiaj mam przyjemność poprowadzić klub, a nazywam się Monika Małkowska i razem ze mną dzisiaj przygotowały program Ola Kaczkowska, wydająca program oraz czuwająca nad jego przebiegiem Zofia Kruszewska. A zanim przedstawię Państwu temat, który właściwie moim zdaniem dotyczy wszystkich, to przypomnę adres mailowy monika.małkowska@ polskieradio.pl. No, liczę dzisiaj na Państwa reakcję, bo motyw przewodni naszej rozmowy klubowej jest adresowany właściwie do wszystkim. Do wszystkich. Wszak wszyscy należymy do gatunku określanego jako Homo sapiens. Pytanie takie, czym jest współcześnie inteligencja? No, co to właściwie znaczy ten termin? Kiedyś używano go zarówno jako określenie pewnych cech umysłu, jak i dla skategoryzowania ludzi żyjących z pracy umysłowej. Inteligencja pracująca. Znają Państwo taki termin? Na początku XX wieku wynaleziono metodę mierzenia sprawności intelektualnej i ten iloraz inteligencji IQ właściwie do tej pory obowiązuje. Chociaż z latami doskonalono test na IQ i jest coraz więcej warunków branych pod uwagę. A jeśli wierzyć naukowcom, zgłębiającym oczywiście ten temat, to z pokolenia na pokolenie następuje regresja. Coraz niższe mamy IQ i to w tempie startującego statku kosmicznego nam się ono zniża. No za to przebija się inteligencja sztuczna. No dobrze, ale na razie jeszcze chciałabym, żebyśmy o IQ porozmawiali. I zanim zaczniemy naszą rozmowę, to tak orzeczę Zaratustra. Narodziny ludzkości. 2001, Odyseja kosmiczna, Stanley Kubrick, no i oczywiście Richard Strauss. To spektakularnie i głośno rodziła się nasza ludzkość, nasz gatunek Homo sapiens. A teraz witam naszych gości. A są to dzisiaj pan profesor Adam Czabański, socjolog, suicydolog i wykładowca Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu. Oraz Artur Wolski, etyk, teolog, promotor zjawisk kulturalnych. Dobry wieczór, panie Arturze. Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu. Proszę panów, czy iloraz inteligencji jest obecnie w ogóle brany pod uwagę, kiedy rozważa się na przykład, nie wiem, przyjęcie na studia albo na jakiś ekskluzywny kierunek, czy też no, do jakiejś roboty, czy też to w ogóle nie ma żadnego znaczenia w tej sytuacji, kiedy już mamy sztuczną inteligencję, ale o niej... Ja nie wiem, czy to jest zagrożenie dla naszej inteligencji, ale sobie porozmawiam później. Na razie o tym sławetnym ilorazie inteligencji, IQ. Panie profesorze, czy to w ogóle jeszcze działa? Myślę, że w krajach anglosaskich jakieś ślady jeszcze są. Przede wszystkim właśnie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia. Tam była fascynacja właśnie tym pomiarem ludzkiej inteligencji i przez całe dekady w różnych dokumentach urzędowych, także w jakichś podaniach o pracę i tak dalej, no, były odnotowywane te informacje właśnie dotyczące poziomu inteligencji, który każdy miał gdzieś tam zmierzony. To są jakieś dalekie echa, w moim przekonaniu, no, eugeniki, która właśnie w tych krajach rozwijała się od początku XX wieku. No, na szczęście współcześnie jak gdyby tego się już nie czyni, tak? To są informacje wrażliwe i to wszystko sprawia, że nawet gdyby sobie pracodawca teraz zażyczył, prawda, takiej informacji, to kandydat może oczywiście odmówić i to są informacje wrażliwe. Natomiast chciałem powiedzieć, że od samego początku pewnie jednak jest wiele wątpliwości co do stosowania pomiarów inteligencji ludzkiej. Ja tutaj przypominam sobie takie ciekawe badania, które były przeprowadzone przez amerykańskiego psychologa Paula Akerta, który w roku 1965 pojechał na Nową Gwineę. Dlaczego? Bo wtedy właśnie z głębi wyspy, z tego interioru, wyszła grupa rdzennych mieszkańców. To byli ci, którzy znajdowali się w stanie całkowitej izolacji od świata zewnętrznego. Jeszcze w latach 60. XX wieku takie sytuacje się zdarzały, że całkiem spore grupy ludzi objawiały się, które żyły w kompletnej izolacji. Ten fakt wykorzystał Paul Akert i przeprowadził ciekawe badania dotyczące właśnie ludzkich emocji. Ale przy okazji również zostały przeprowadzone badania poziomu inteligencji. I co się okazało? Tych właśnie osób, tak? Tych osób żyjących na poziomie, no, z epoki kamiennej to byli ludzie tak naprawdę. Okazało się, że poziom inteligencji, ja przypomnę, że norma, która jest współcześnie jak gdyby przyjęta, to jest między 85 a 115. Ojej, jak nisko. To strasznie nisko. To jest ta norma, tak? Natomiast u tych ludzi na tej Nowej Gwinei, z tej epoki kamiennej, stwierdzono, że to jest między 86 a 89, czyli ta dolna granica, że tak powiem. W moim przekonaniu to nie ma sensu, tak? Bo właściwie żadna skala, żaden test się nie mógł uwzględniać umysłowości człowieka z epoki kamiennej. To jest po prostu nieporównywalne. No, Kubrick spróbował nam to pokazać, prawda, jak to się rodziło, tak. Ten małpiszon, czy też małpolud, czy nie wiem, jak go określić, nie obrażając, wynalazł narzędzie i to był właśnie ten moment przełomowy. Przepraszam, przerwałam, ale... Nie, bardzo proszę, ja mogę się teraz wstrzymać, ale chciałbym jeszcze, jeśli mogę, kontynuować w takim razie. Chciałem jeszcze powiedzieć, że faktycznie te początki, tak, początki pomiaru ludzkiej inteligencji, no to były takie, jakie były. Teraz to się wszystko rozwija i rozróżnia się pewne odmiany jak gdyby inteligencji, tak? Na przykład coś, co mi osobiście bardzo odpowiada, czyli inteligencja emocjonalna. Mhm. Panie profesorze, to ja teraz jednak poproszę, żeby dopuścić do głosu Artura Wolskiego, bo chciałabym go zapytać, ponieważ ma do czynienia z inteligentami. Cóż to takiego jest? Ta klasa społeczna, grupa społeczna. Artur Wolski przeprowadził mnóstwo wywiadów, zaraz nam powie ile, bo ja z głowy nie powiem, z ludźmi, których określamy mianem wysokiej inteligencji, wysokiej kultury, czy też po prostu no, przedstawicieli inteligencji. Panie Arturze, co to jest ta inteligencja jako grupa społeczna? Pani redaktor dzisiaj zadała nam, wydaje się, zadanie no, nie do rozwiązania. Pan profesor na pewno sobie dużo bardziej poradzi niż ja. Ja mam wiele wątpliwości. Ucieszyłem się na ten temat, kiedy pani redaktor do mnie zadzwoniła, ale żeby jednoznacznie i definitywnie odpowiedzieć, a tak coraz bardziej oczekujemy takich odpowiedzi instant, to chyba nie uda nam się. Mówię za siebie, czyli nie uda mi się. Pani redaktor powiedziała na początku, ja zaraz powiem o tej grupie inteligentów, ale chciałbym jednak jeszcze do tego pierwszego pytania. Mianowicie homo sapiens, sapiens dokładnie, to jest 240 tysięcy lat, kiedy człowiek zaczyna myśleć. A co to znaczy myśleć? Zaczyna postrzegać rzeczywistość inaczej niż zwierzę, a więc nie tylko instynktownie, dostrzega to, co jest przypisane człowiekowi, a zatem upływ czasu, a zatem śmierć, a zatem umie określać i mówić, kontaktować się. I oczywiście każdy, kto chciałby ze mną polemizować, będzie mówił, a słoń potrafi to, a papuga to, a roślina to, a grzyby to. I owszem, natomiast świat transcendentny, który należy do człowieka, do przepisanego człowieka, należy do świata inteligencji. I to jest jakby pierwszy taki argument do tego, żeby opowiadać, że człowiek, właściwie każdy człowiek, to co pani redaktor powiedziała, należy do grupy inteligentnych istot. To jest pocieszające. Istot. Tak. Natomiast my potem zaczęliśmy sztucznie dzielić ten nasz gatunek na bardziej inteligentnych i najmniej inteligentnych, na bardziej naturalnych i mniej naturalnych. Potem pojawiła się sztuczna inteligencja, potem te algorytmy, pomiary i tak dalej. To wszystko stworzyło pewne pozory i zapomnieliśmy o tym przypisanym jakby atrybucie, którym jest właściwie takie naturalne posiadanie zmysłu postrzegania tego, czego nie ma świat nieludzki, czyli nie homo sapiens sapiens. To tak króciutko chyba słowem wstępu, wydaje mi się, że to jest dosyć ważne. A jeśli chodzi o grupę i inteligencji współcześnie, to wielu mówi o tym, że ta grupa się skończyła, że tej grupy nie ma, że ona jest na wymarciu. I zdaje się, że profesor Legutko podjął taką debatę, najpierw przyznając się, że być może tak jest, a może jednak nie. My mówimy o pewnych przypisanych cechach związanych z inteligencją. Możemy mówić o pewnej zdolności erudycji, o pewnych powinnościach społecznych, o pewnej misyjności, o tych zdolnościach, które wyróżniają inteligencję. No właśnie od kogo? Od reszty, prawda? Ale być może to jest też, trzeba byłoby szukać innych atrybutów związanych z inteligencją. Poczucie humoru, być może większa pracowitość, być może większy rodzaj empatii, być może to, co pan profesor powiedział o inteligencji emocjonalnej. Emocjonalnej, ale też zdolność podzielenia się wiedzą, zdolność dzielenia się wiedzą i opowiadania o wiedzy, wypowiadania wiedzy, zdolność szukania wiedzy i zdolność szukania też prawdy, której też nie odmawiamy, żeby było jasne, bo ja nie za bardzo lubię języka stygmatyzującego, że oto jest grupa bardziej i mniej, ale coś jest na rzeczy, że rzeczywiście osoby, które spotykałem, wyrażały się większą elastycznością, pracowitością, gotowością do tego, by swój intelekt, który posiadają, tak jak inni, wykorzystywać na wiele innych sposobów i na wiele innych poziomach dla swojej satysfakcji, dla swojego rozwoju, ale rozwoju także społecznego. I w ten sposób o to mogę się zgodzić, że jest grupa intelektualistów, na przykład grupa w taki naturalny sposób nauczycieli, na przykład grupa akademików, na przykład grupa dziennikarzy. O, panie Arturze, to niech pan nie brnie tak daleko. Ja wszystko w nadziei mówię. Ja bym chciała w takim razie panom jeszcze dostarczyć kolejnej grupy, mianowicie grupa, no, zwierzęta też to potrafią, ale ja bym chciała zaproponować grupę, która umie się bawić wraz z Wojciechem Młynarskim. odpowiedź nie tak łatwo, bo chciałbym w końcu raz ustalić, czyśmy się trochę nie zanadto ostatnio rozdokazywali. Mieni się w koło śmiech perlisty, grom i zabawą końca nie ma. Szczerzymy się jak u dentysty, aż w końcu zrodzi się dylemat. W co się bawić, w co się bawić, gdy możliwości wszystkie wyczerpiemy ciurkiem. Na samą myśl podzimny zrasza zaraz czoło i mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. W co się bawić, w co się bawić, tych wątpliwości nie rozwieje żadna wyruszka. Kopciuszek dawno przestał grać w inteligencję. Inteligencja już nie bawi się w kopciuszka. No panie profesorze, inteligencja już nie bawi się w kopciuszka, prawda? Ale może w ogóle jej nie ma. Tak. To jest pytanie. Rzeczywiście mówiąc o inteligencji jako grupie społecznej, możemy gdzieś się tutaj zagubić, bo faktycznie gdybyśmy brali do kryterium wykształcenia wyższego, no to by się okazało, że we współczesnej Polsce takich osób mamy kilka dobrych milionów. No właśnie. 6-7 milionów ludzi. A więc już ta sama masowość sprawia, że pewnie ta grupa jest wewnętrznie bardzo mocno ustrukturyzowana po prostu. A więc tak naprawdę pewnie tych wzorców byłoby więcej, wzorców inteligenckich, tak? O, tu mamy do czynienia z inteligentem. Czy to jest tylko właśnie formalne wyższe wykształcenie? Pan Artur Wolski właśnie bardzo słusznie tutaj bardzo wiele atrybutów wymieniał i okazuje się, że faktycznie bez formalnego wykształcenia pewnie można osiągnąć ten status, tak? Po prostu kwestia no, jakiejś kultury wysokiej, obcowania z kulturą wysoką. Także tutaj rzeczywiście zadanie karkołomne, tak? Gdyby próbować zdefiniować, to jest bardzo trudne zadanie, ponieważ grupa jest bardzo mocno w takim razie zróżnicowana. Pan profesor powiedział o tej inteligencji emocjonalnej. Wiadomo, że no, nie wiem dokładnie ile lat temu, ale podzielono rodzaje inteligencji na 8 grup. W tym jest ta inteligencja interpersonalna, czytaj emocjonalna, czyli umiejętność rozumienia tego, co bliźni mają do przekazania stanów emocjonalnych, no w ogóle dogadywania się. Czy ona jest wyższa, czy zanika? Bo ja mam wrażenie, że z tym jest kiepsko. Tak, to jest. Przepraszam, to był 83 rok. Howard Gardner, prawda, mówił o tych ośmiu rodzajach inteligencji, w tym inteligencji emocjonalnej, przepraszam. No ależ proszę, panie Arturze. To jeszcze dopytam pana profesora i już przechodzimy do pana Artura. Chcę powiedzieć, że inteligencja emocjonalna to nic innego jak zdolność współodczuwania, tak? Niezwykła umiejętność empatii, wczuwanie się w drugiego człowieka. I ta umiejętność, ona po prostu pozwala funkcjonować człowiekowi w społeczeństwie w sposób bezkolizyjny. To znaczy, wiadomo, że konflikt wśród ludzi w danej grupie jest zawsze czymś nieracjonalnym, a posiadając tą wysoką inteligencję emocjonalną, możemy unikać konfliktów i w harmonii współżyć z innymi ludźmi w społeczeństwie. No więc jeżeli chodzi o inteligencję emocjonalną, ja uważam, że ona jest niezwykle ważna także i w naszych czasach, kto wie, czy nie nawet szczególnie w naszych czasach. No i tutaj naprawdę to są pewne takie umiejętności, bym powiedział, wrodzone. Nie, trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś przechodzi jakiś trening i w wyniku tego rozwija swoją inteligencję emocjonalną o 180 stopni, jak gdyby zmienia jak gdyby to swoje nastawienie. To jest bardzo trudne do wytrenowania, o ile nie niemożliwe w ogóle. Także we współczesnych czasach te kompetencje, bo to nazywamy tak zwanymi kompetencjami miękkimi, to nazywamy miękkimi. Tak. Więc to jest bardzo przydatne i bardzo potrzebne w różnego rodzaju organizacjach. Także obecnie, mówiąc o różnego rodzaju wielkich firmach, korporacjach, poszukuje się jak gdyby nowy typ szefa, tak? Bo kiedyś szef, kierownik, tutaj mówię o pewnych teoriach amerykańskich, one głosiły, że to musi być taki macho, to musi być człowiek, który silną ręką rządzi, który narzuca, który jest asertywny i tak dalej, jest zdecydowany i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że w zespołach, czyli w takich grupach, które no, kooperują, prawda? Ludzie, którzy chcą swoje cele zrealizować, muszą kooperować w tej grupie, tak? I wtedy osiągają także cele osobiste. Otóż okazuje się, że przywódca w takiej właśnie specyficznej grupie, jakim jest zespół, na przykład zespół pracowniczy, to bardzo poszukiwane są właśnie takie kompetencje miękkie jak empatia, która jest owocem właśnie inteligencji emocjonalnej. No, no. To są bardzo, bardzo ważne kwestie i bardzo przydatne we współczesnym świecie. To ja teraz poproszę pana Artura, ponieważ ja myślę, że dysponuję takowąż, czyli właśnie tą empatią, inteligencją emocjonalną, albowiem bez tego nie byłby w stanie prowadzić rozmów z tyloma wybitnymi ludźmi. Ja nie wiem, nie ośmielę się wymieniać, bo to lista byłaby tak długa, ale może pan Artur zechce parę nazwisk nam przywołać. Pani redaktor na pewno prowadziła więcej spotkań, ale ilość chyba nie jest istotna. Jakość. Jakość. Ja zawsze mówiłem, wszyscy prowadzą te spotkania jakość, a ja prowadzę dbając o jakość rozmowy. Tak, no, to była Julia Harvey, to był profesor Bartoszewski, to był Ernest Bryl, to był John Irving, to był Schlentorf, to był Andrzej Wajda, to Zuzak, no, tych bohaterów w moim życiu, Ryszard Kapuściński, Wojtek Albiński, Krzysiu Krause, no rzeczywiście ludzie, którzy należeli do, czy należą do rzeczywiście takiej najwyższej próby inteligencji, ale mieli też rzeczywiście, tak jak pan profesor mówił, tę inteligencję emocjonalną. Jeśli chcieli się dzielić swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoimi radościami, niepokojami, to nie wynikało li tylko z potencjalnej pychy ludzkiej, ale rzeczywiście z takiej potrzeby dzielenia się przygodą, pasją, pracą z innymi, to to już jest wspaniały objaw inteligencji emocjonalnej, prawda? Przyznacie państwo. Natomiast ja bym chciał też powiedzieć, że to platońskie podejście, czyli piękno, prawda, jedyność, prawda, to niepowtarzalność, to jest właściwie, to jest cel, który powinien przyświecać osobie inteligentnej, to znaczy ona skupia się i skoncentruje, żeby te rzeczy osiągnąć, żeby w tym być doskonałe. My się bardzo boimy tego słowa doskonalić się, bo my inteligencję trochę mylimy z ekskluzywnością, a inteligencja jest inkluzywna. Znaczy ona powinna być właściwie dostępna dla każdego i ona jest być do wyciągnięcia dla każdego. Zresztą ja tego jestem dowodem. Marzyłem sobie spotkanie z księdzem Twardowskim, bo pojechałem do niego, długo rozmawialiśmy i oto odbyły się jakieś warsztaty. Marzyło mi się z Hanną Kral, zrobiliśmy wielką próbę czytaną. Tadeusz Rolkę, wspaniały foto i tak dalej, tak dalej. Możemy o tym mówić. Przez to ja się rozwijam, rozwijają się oni, dlatego że mogą się, tak jak powiedziałem, zweryfikować, spotkać się z publicznością, a sztuka nie może się inaczej sprawdzić, jak odbijając się od odbiorcy, ale też i ten rodzaj takiego wybuchu, którym dwie grupy i widz,